Witam serdecznie, drogi słuchaczu. Nazywam się Błażej Kitrys i zapraszam na moją audycję z książką Coaching Tao Macieja Benewicza. Sukces marketing. Coaching Tao zajmuje się tematyką szeroko rozumianego coachingu, mentoringu, a w ogóle możesz to nazwać dowolnie. To nie jest poradnik napisany punkt po punkcie. Z tą książką możesz zrobić co chcesz. Możesz przeczytać historie w niej zawarte dla relaksu. Możesz przeczytać wiersze, które tam też się znajdują. Ale możesz też usunąć wszelakie bariery, które ograniczają twoje życie. Jest to po prostu odpowiedź na pytanie, jak dogadać się z samym sobą. To jest jedna z tych książek, z której możesz nie wyciągnąć nic, albo zmienić całkowicie dotychczasowe przyzwyczajenia. Po prostu czysta wolność. Dlaczego podoba mi się akurat ta książka? Oprócz świetnej treści, jej plusem jest forma, czyli ciekawe historie oparte na autentycznych wydarzeniach. Na końcu każdego opowiadania znajduje się podsumowanie oraz ćwiczenie związane z danym tematem, co jest dla mnie wielką zaletą książki, która stawia również na aspekty praktyczne. Zastanawiałem się nawet, czy nie nazwać tej audycji poradnikiem coacha, mentora albo nawet lidera jakiejś czołowej organizacji. Stwierdziłem jednak, że w wypadku tej książki ograniczałbym tylko jej bardzo uniwersalne przesłanie. Z początku miała mi służyć jako kompendium wiedzy o coachingu, czym od jakiegoś czasu jestem bardzo pochłonięty. Jakież okazało się moje zdziwienie, gdy zobaczyłem, że rady tam przedstawione mogą być tak naprawdę receptą na rozwiązanie naszych codziennych problemów. Audycja ta więc niech będzie syntezą przemyśleń moich i autora na temat pomocy nie tylko innym ludziom, ale także sobie, może nawet głównie sobie. Czy pan lubi czytać książki? Znaczy ja wiem, nie bardzo, ale jakby się dało. Czasami zgadzałem się z tą książką, ale czasami też nie, przywołując swoje rozwiązania na temat danego problemu. Ale czy to nie jest właśnie piękne w naszym życiu, że możemy sami doświadczać jego niuansów i wyciągać z nich wnioski? W Coaching Tao autor główny nacisk kładzie na zadawanie pytań. I właściwie tak oto, drogi słuchaczu, dotarłeś już, oczywiście moim zdaniem, do pierwszej tajemnicy szczęścia. Nieważne, czy chodzi o tytułowego coacha, lidera, czy po prostu pana Kowalskiego. Pytania są najprostszym sposobem poznania czegokolwiek i chyba przez swoją prostotę często pomijanym. Badając drugiego człowieka w przeciwieństwie do substancji chemicznej czy mechanizmu, mamy całą paletę pytań, by dowiedzieć się więcej. Nic nas nie ogranicza. Z jakiegoś jednak powodu powstał pomysł, by stworzyć coś takiego jak domysły, przypuszczenia czy plotki. Sfera poznawcza człowieka, można by powiedzieć, cofnęła się w rozwoju. Prosty mechanizm zostaje często zastępowany przez skomplikowaną maszynerię. Jeżeli coach chce pomóc drugiej osobie, pytania to jego podstawowe i w zasadzie jedyne narzędzie, którego potrzebuje. Podobnie jak lider czy prezes firmy. A tyczy się to zwłaszcza w rozmowie z samym sobą. Może wydawać się to najtrudniejsze, ale tak naprawdę czy na co dzień w ogóle próbujemy? Zastanówmy się teraz, tak szczerze, ile czasu w ciągu dnia poświęcamy, by porozmawiać z samym sobą? Po prostu by podejść do lustra i powiedzieć, co u ciebie słychać? Czy jesteś zadowolony? Jak ci mija dzień? Powiem wam, że gdy zaczęła się moja przygoda z rozwojem osobistym, kolejne problemy z dnia na dzień znikały, bo powolutku zacząłem rozumieć potęgę właściwych pytań. No właśnie, dlaczego kładę nacisk na słowo właściwych? Otóż, kiedy byłem młodszy, też uwielbiałem zadawać sobie przeróżne pytania. Były one jednak, tak można powiedzieć, mało efektywne, że często nic nie wyjaśniały, a czasem nawet pogarszały sytuację. Musiało minąć parę ładnych lat, bym dowiedział się, w czym tkwi sekret właściwych pytań. Dla mnie najważniejszy ze wszystkich. Sekret tkwił w narcyzie. Nie chodzi mi jednak o postać z mitologii, ale o uosobioną, zwykłą ludzką pychę, obecną od zawsze. Aby być szczęśliwym, trzeba wyzbyć się narcyza. On bowiem sprawia, że skupiamy się na innych zamiast na sobie. Dokładnie. Nie pomyliłem się, pozwól, że rozwinę tą swoją myśl. Gdy zastanawiałem się nad moimi porażkami, myślałem tylko, jak inni ludzie czy zjawiska w nich zawiniły. Skupiałem się na innych czynnikach zamiast na sobie, bo mały narcyz nie przyjmował do wiadomości, że to ja mam wpływ na praktycznie całe moje życie. Narcyz ograniczał moje pytania. Brzmiały one, dlaczego spotkało mnie coś takiego? Albo czemu życie jest takie niesprawiedliwe? A powinienem spytać się, co dokładnie się wydarzyło? Jaki był w tym mój udział? Co mogę zrobić, aby było lepiej? Albo w którym kierunku działać, abym był zadowolony z tego, co robię? Jeśli więc mam powiedzieć, jaki krok jest najważniejszy w zmianie swojego życia, zdecydowanie wybieram pozbycie się narcyza. Skupmy się więc na jego okiełznaniu. Muszę jednak zaznaczyć, że jest to proces długotrwały, wymagający cierpliwości, odrobiny wytrwałości, ale też spontaniczności. Nawet nazywając tak po prostu swoją pychę, szukam usprawiedliwienia. Jest to już w tym momencie forma mojej obrony. Dlatego, aby dalej walczyć z pychą, przyznaję się do tego. Możesz, drogi słuchaczu, poćwiczyć też ze mną. Znajdź sobie jakieś zaciszne miejsce i po prostu powiedz do siebie: moja pycha mnie ogranicza. Będzie to już niezły krok w drodze do szczęścia. Pozwól jednak, że na czas tej audycji będę używał określenia narcyz, aby być lepiej zrozumianym. Poza tym autor tej książki również używa danego określenia, co bardzo przypadło mi do gustu. Wtedy łatwo mogłem zrozumieć jego nauki. O co więc dokładniej chodzi z tym narcyzem? Dlaczego jest on tak niebezpieczny? Otóż narcyz zawsze będzie domagał się karmienia. Może się on objawić w takich trywialnych zachowaniach, jak na przykład gdy chcemy, by ktoś popierał nasze poglądy, podziwiał, doceniał nasz wysiłek. Nasz mitologiczny kolega szuka potwierdzenia w swoich racjach. Oczywiście nie odkryłem Ameryki, ale tutaj pycha dopiero się rozgrzewa. Prawdziwa potęga narcyza objawia się właśnie wtedy, gdy środowisko, w którym żyjemy, neguje nasze poglądy, aniżeli im adoruje. Jak ja widzę tę sprawę? To może być każda sytuacja, która jest dla nas niepowodzeniem. Na przykład praca, która nas nie satysfakcjonuje, kierunek studiów, który nas nie porywa, przyjaciele, których nie mamy. Tutaj rolą narcyza jest stworzyć przekonanie, że nie mamy wpływu na te zjawiska. Zły szef jest przyczyną złej pracy. Wykładowcy uprzykrzający życie wypalają przyjemność ze studiowania. A ludzie są za bardzo butni, zapatrzeni w siebie, nie rozumieją tylu rzeczy i dlatego nie ma z kim wyjść na piwo. Idąc za panem Benewiczem, najlepiej wyjaśnić to za pomocą historyjki. A więc żyje sobie młoda para. Nie mogą oderwać od siebie wzroku. Miłość w domu po prostu przelewa się przez okna. A tu po paru latach żona tak jakoś z mniejszym apetytem spogląda na męża. Co może sobie pomyśleć taki mąż? Myśli sobie, no tak, lata mijają, żoneczka straciła już zapał. Narcyz już działa od razu, winę przesuwa w stronę żony. Pewnego razu mąż przypadkiem spędza przy lustrze trochę dłużej niż przeciętny facet i okazuje się, że spodnie i koszula są już wielkości namiotu. I dalej zastanawia się, co niedobrego dzieje się żoną. Gdyby nie narcyz, mąż mógł zadać sobie pytanie, co ja mogę zrobić z tym stanem rzeczy. Czy problem przypadkiem nie tkwi we mnie? A jego następnym pytaniem mogło być, gdzie znajdę najbliższą siłownię. Pycha jednak zawsze stara się, by nie czuć porażki, by nie zauważać swoich błędów, by je umniejszać. Każdy w tym momencie może, jeśli oczywiście chce, zastanowić się, co by zrobił w takiej sytuacji. Dlaczego następuje taka reakcja? Ponieważ narcyz boi się zmian. Mogę być nieszczęśliwy, niezadowolony ze swojego życia, wyborów, otoczenia. Będę jednak starał się czuć szczęśliwym, że to ma jakiś cel. Nie dzieje się to bez przyczyny. Nasz umysł jest wyposażony w różne mechanizmy obronne. To pomaga zmniejszyć napięcie. A żeby osiągnąć ten stan, wystarczą bardzo proste techniki. Albo narcyz wmawia, że taki jest los. Albo, że to nie my jesteśmy źli, tylko środowisko, które nas ogranicza. Albo spróbuje przekonać nas, że jesteśmy szczęśliwi, tylko mamy kłopoty z nadwrażliwością. Bo narcyz nie chce przyznać się do błędu. Nie chce, żebym mówił, jak mogę to naprawić. Albo jak wygląda moje życie? Czy jestem szczęśliwy? Czy moja kariera mnie satysfakcjonuje? On woli, jak pytamy, dlaczego ludzie muszą być przeciwko mnie? Dlaczego ten świat jest taki okrutny? Szuka usprawiedliwień, ale nie rozwiązań. A za każdym usprawiedliwieniem pozwalamy naszej bezsilności na chwilowy odwrót. Ale ona powraca, prędzej czy później jeszcze silniejsza, gotowa, by w końcu nas złamać. Walka z pychą to nic innego jak walka z przekonaniem, że zmiana oznacza porażkę. W przeciwieństwie do maszyn, w których zmiana przeważnie wróży nam lepsze parametry, w człowieku mógł wytworzyć się wzorzec, że konieczność zmiany samego siebie świadczy o akcentowaniu swojej niedoskonałości, dystansie od jakiegoś ideału, który mamy gdzieś tam w głowie. Muszę się wam przyznać, że często, jeszcze rok temu, zadawałem sobie pytania typu, dlaczego to ja muszę się zmieniać, a nie ktoś inny? Dlaczego ja mam stawać się lepszym, a ktoś inny tego nie robi, a jest szczęśliwy? Konieczność zmiany kojarzyła mi się tylko i wyłącznie ze słabością. A odpowiedzią na to pytanie, być może i wasze, niech będzie to ćwiczenie, które niedawno sobie wymyśliłem. Wyjdź na dwór. Nieważne, czy mieszkasz na wsi, czy w mieście, zaobserwuj jakiś szczegół twojego otoczenia. Drzewo, trawę, samochody, ludzi na ulicy, chmury, cokolwiek. Przyjrzyj im się dokładnie. Obserwuj każdą sekundę życia tych zjawisk. Jaki jest sens tego ćwiczenia? Spójrz, jak zmiana towarzyszy nam od początku naszego istnienia aż do końca dni. Wszystko wokół jest dynamiczne. Wszystko. Każdy ruch drzewa wywołany przez wiatr. Na ulicy widzisz cały czas, jak kolejne, przeróżne samochody jadą w dal. A przechodzeń cały czas, krok po kroczku, zbliża się do swojego celu. Zmiany towarzyszą nam wiecznie. A świadomość tego sprawi, że zmiana w naszym stylu życia nie może być już czymś złym. Ty po prostu żyjesz, nie nadając zmianom żadnego znaczenia, bo przecież to jest jak oddech. Jeśli ktoś się nie zmienia, to znaczy tylko tyle, że nie istnieje. I aby móc doświadczyć wspaniałości, jakie nosi ze sobą nowe spojrzenie, wystarczy tylko przemówić do narcyza. Chce się zmienić, bo chce żyć. W żadnym jednak wypadku nie chodzi o to, żeby brać na siebie winy całego świata. Po prostu my jako ludzie jesteśmy, jakby to powiedzieć, wszystkim i nikim. Świat, w jakim żyjemy, nie jest nam nic winien, bo zanim się narodziliśmy, on dawno już istniał. Ale jednocześnie my nie musimy zdać się na jego łaskę. Nie zdawałem sobie sprawy, jak moja osoba, mój punkt widzenia, potrafią same z siebie zmieniać moje środowisko. Tak jakby dobre rzeczy zaczęły same mnie szukać. Chyba prościej jest zmienić siebie niż cały świat. Zdecydowanie łatwiej jest stać się bogatym, niż przekonać wszystkich ludzi, że pieniądz nie jest nam potrzebny. Jednak, aby doświadczyć tych wspaniałych, nowych możliwości, potrzebna jest walka z narcyzem. Jeśli nie traktuje walki z samym sobą jako porażki albo uwłaczania godności, to mogę praktycznie osiągnąć wszystko, czego potrzebuję. Ale najpierw pozbądźmy się pychy. Ona lubi siłować się ze światem, jak wspomina autor. Przestańmy siłować się ze światem. Pokochajmy zmiany. Traktujmy je jak eksperyment, nowe doświadczenia. Jak na razie ze zmian przytrafiły mi się same dobre rzeczy, a co najmniej zostałem wzbogacony o ciekawe doświadczenia. Poznałem nowych ludzi, a wszystko przez to, że powolna walka z narcyzem zaczyna poszerzać twój punkt widzenia. A gdy więcej widzisz, łatwiej ci zorientować się w drodze do twojego celu. A na pytanie, jak eksperymentować, niech odpowie wam fragment jednego z rozdziałów książki. Nie będę zastanawiał się już nad jego sensem, zostawiam wam całą zabawę. Całe popołudnie rąbaliśmy we trójkę z Marcinem drewno na opał. W dłoniach pulsowała mi krew, a w całym ciele pojawiło się zmęczenie i mrowienie. Jednak czułem przypływ energii. Przeciwieństwo codziennego wypompowania i sflaczenia, które towarzyszyło mi od miesięcy. Godzina 19, 20, powrót do domu i ledwie tlący się płomyczek energii. Czasami drzemka i ślęczenie do świtu nad programami, dokumentami czy ewaluacjami. Po obiedzie we dwóch, a właściwie we czworo, gdyż towarzyszyły nam psy, poszliśmy do lasu i w czasie spokojnego spaceru opowiedziałem mu o dylemacie, choć po naszej porannej rozmowie zmienił się. Był jakby mniej zawikłany, a związane z nim uczucie bezradności osłabło. Jola dla siebie samej i dla mnie jest tak zwanym trudnym przypadkiem. Najgorsze jest chyba jednak to, że samą siebie tak traktuję, podsumowałem. Każdy z nas jest trudnym przypadkiem dla samego siebie. Najtrudniejszym. Gdyby tak nie było, to nie zadziwialibyśmy tak bardzo siebie samych. Ta trudność zmaga uwagę i troskę, daje rozwój i mądrość. Ja z tego powodu stale korzystam z coachingu, gdyż jestem dla siebie największym kłopotem. Nelson Mandela po 27 latach spędzonych w więzieniu na wyspie Robben powiedział, że największym ograniczeniem każdego człowieka jest on sam. Któż mógł być bardziej przegrany, osamotniony niż skazany na dożywocie murzyn opozycjonista w kraju apartheidu, w najcięższym więzieniu świata, bez nadziei na zmianę? A jednak nie zatracił wiary ani radości. Kiedyś powiedział też, że szczęście nie zależy od miejsca, nie jest miejscowionym postojem na mapie, ale raczej powodem, dla którego wędrujemy. Choć przebywał w jednym miejscu i w jednej celi, w jednym punkcie u brzegów Afryki, wędrował. Ktoś mógłby powiedzieć, tyle zmarnowanych lat. Pomyśl jednak, ile dobrego, wspaniałego zrobił Mandela od tego czasu dla swojego narodu, dla wolności, dla całego świata. Już jako stary człowiek jest ikoną wolności i radości. Dzięki niemu miliony ludzi myśli inaczej o własnym losie. Alejandro schylił się do Sancheza i wyszeptał mu coś do ucha. Pies podniósł łeb, zamerdał ogonem i pędem zawrócił. Jego śladem po chwili podbiegł Don Juan. Nie wszyscy jesteśmy jak Mandela, odezwałem się po chwili milczenia. Od wielu moich klientów słyszę, jestem zwykłym człowiekiem. Chcę szczęśliwiej żyć, spłacić kredyt, mieć sukcesy w pracy, wykazać się w nowym projekcie. To jest dla mnie chyba największa trudność. Kiedy zdaję sobie sprawę, że aby osiągnąć sukces, trzeba pokonać pewną drogę. Rzeczy są proste, ale do tej prostoty trzeba dojść. Trzeba ją umieć dojrzeć. Tymczasem mnie samemu i moim klientom w coachingu sprawy często jawią się jako tak zagmatwane, tak poza wpływem, zależne od losu, przypadku, dobrej lub złej woli innych ludzi, że znika wizja prostoty. Tradycja religijna czy duchowa jest dla większości oczywista, bezdyskusyjna, więc twoją propozycję czerpania zarówno od Buddy, jak i od Mahometa muszą odrzucić. Dla nich Bóg to Jezus, chociaż wcale nie muszą rozumieć tajemnicy Trójcy Świętej. Coaching to metoda zarządzania, nie zaś rozwój duchowy i jakiś naiwny indywidualizm, powiedziałem jednym tchem. I? Spytał. I co? Odpowiedziałem. Jak brzmi pytanie? Jak pracować z Jolą, która mówi: jestem dla siebie trudnym przypadkiem, życie jest jakie jest, a coaching tylko mnie rozdrażnia. Spojrzałem na dróżnika, lecz on nagle zboczył ze ścieżki w gęstwinę lasu. Zrobił gest oznaczający, żebym ruszył cicho jego śladem. Szliśmy dość długo w milczeniu. Zapadał jesienny zmrok. Zastanawiałem się, co wymyślił tym razem. Czy znowu będzie to krzesanie ognia i noc pod gołym niebem? Zamiast łąki las? Po chwili zatrzymał się, podał mi bez słowa jakieś zioła i owoce leśne, które wyjął z kieszeni. Kiedy chciałem coś powiedzieć, położył palec na ustach. Roztarł w dłoniach kulki owoców i suche liście. I wdarł sobie we włosy, w twarz, w dłonie, a resztę roztarł na ubraniu. Gestem zachęcił mnie do tego samego. Całe szczęście miałem ciemne ubranie, więc po chwili wahania zdecydowałem się zrobić to samo, co on z kolejną porcją mieszanki. Chodzi o zapach, powiedział szeptem do mojego ucha. I ruszyliśmy dalej. Zmierzchało, ale dość duża polana z małym stawem pośrodku, do której dotarliśmy, była jeszcze dość dobrze oświetlona. Jesteśmy teraz od zawietrznej, więc niemal nierozpoznawalni, wyszeptał. Nadal niewiele rozumiałem z tego konspiracyjnego zachowania, lecz znowu dostałem sygnał, żeby bezwzględnie milczeć. Dróżnik kazał mi wygodnie usiąść i sam oparł się plecami o drzewo. Siedzieliśmy na lekkim wzniesieniu, zasłonięci niskimi krzewami, a w dole widać było polany i staw. Oddychałem spokojnie. To była chwila prawdziwego ukojenia. Przestałem myśleć, zastanawiać się. Wpatrywałem się w drzewa i w ciemniejące z każdą chwilą niebo, prześwitujące przez jesienne gałęzie. Po chwili leśną ciszę zmącił gwałtowny tupot. Rozejrzałem się i z boku po naszej stronie zauważyłem nagły ruch i hałas. Zanim zorientowałem się, co zaszło, 10, może 12 metrów od nas, w odległości nie większej niż długość mojego salonu, na brzegu stawu zatrzymało się stado kilkunastu saren. Ostatnie sztuki podbiegały do brzegu i wreszcie wszystkie zaczęły pić wodę. Co chwila któraś z saren podnosiła głowę, strzygła uszami, po czym znów piła. Widziałem je doskonale, jak na dłoni. Byłem tak blisko. Magiczny moment. Jedna z nich spojrzała prosto w moje oczy i spoglała tak przez dłuższą chwilę, po czym znowu pochyliła się nad wodą. Nigdy wcześniej, jako typowy mieszczuch, nie doświadczyłem czegoś podobnego. Dosłownie kilka kroków przede mną stały dzikie sarny. Zacząłem je liczyć, ale natychmiast przerwałem, żeby nie stracić nawet sekundy tej niezwykłej chwili. Pamiętałem jakieś swoje wizyty w zoo z dzieciństwa, a potem dorosłości z dziećmi, ale zawsze to było dla mnie raczej nieprzyjemne doświadczenie. Spacer po więzieniu dla zwierząt, wizyta w cyrku na niechlubnej arenie ludzkiej dominacji. Najbardziej przygnębiały mnie smutne oczy zwierząt. Teraz jednak na wyciągnięcie ręki widziałem zwierzęta wolne, prawdziwe, żyjące jakimś cudem w podlaskim lesie. Sarny. Naturalne. Realne. Część z nich ugasiła już pragnienie i rozglądała się dookoła, kręcąc ogonkami. Po chwili na niewidzialny sygnał podnosły głowy, zerwały się i popędziły jedna za drugą, okrążając staw. Zniknęły w lesie. Nastała cisza. Po drugiej chwili zszedłem nad wodę. Alek mnie nie powstrzymywał. Wpatrywałem się w ślady racic na brzegu. Kucnąłem obok. W półmroku rozpoznałem dwa podłużne ślady, jak lekko zakrzywione płozy nart. To był ślad jednego kopytka. Były ich tutaj dziesiątki. Wracaliśmy w milczeniu. Od chwili spotkania saren żaden z nas nie wypowiedział ani słowa. Dopiero kiedy z ciemnego lasu wyszliśmy na łąkę, z której ujrzeliśmy światło gospodarstwa Gomez-Grabowskich, odezwałem się. To było niesamowite przeżycie. Bardzo ci dziękuję. Co sobie z tego bierzesz w związku z Jolą? W związku z Jolą? Zdziwiłem się, choć zaczęło mi świtać w głowie, że dróżnik jest cały czas spokojny i uważny, lecz wszystko, co robi, mówi, albo czego nie mówi i nie robi w danej chwili, ma związek ze mną, z moim dylematem i z tematem superwizji. Kiedy się spotykamy, skupia uwagę na mojej osobie i prowadzi mnie od doświadczenia do doświadczenia. Dzięki temu znajduję odpowiedzi. Nie są to wydumane, wymyślone koncepty, teoretyczne ćwiczenia, rady albo sugestie, lecz eksperymenty z moim udziałem, a raczej życie samo, w którym obecny, zanurzony jak nigdy, doświadczam. Z czego to się bierze? Z wyjścia z wzorca? Nowe sytuacje uczą mnie szybciej i mocniej, niż gdybym dochodził do tych samych odkryć przez czytanie, słuchanie, poszukiwanie na oślep. I znowu milczeliśmy aż do domu. Na miejscu poprosiłem go o tomiki wierszy, z których cytował przed południem. Znalazłem dwa fragmenty i odczytałem pierwszy na głos. Trzeba zapleść ręce na karku, przymknąć oczy i płynąć tą leniwą rzeką. A potem drugi, subtelny, mądry mózgu, rozsądniejszy ode mnie. Jakimi podstępnymi sposobami udaje ci się pozostać bezczynnym? Poucz mnie, mistrzu. To się nazywa zasada Wu Wei, tłumaczona jako niedziałanie albo bezczynność. Chodzi w niej jednak o aktywne niedziałanie, o przyłączenie się. Nie można zobaczyć saren w lesie, jeśli się nie przyłączy do ich wzorca. Trzeba zniknąć, nie istnieć dla nich, aby być z nimi. Trzeba przestać pachnieć. Małe koźlątka zaraz po obudzeniu nie mają zapachu, dlatego nie może ich wytropić ani wilk, ani pies. Mam dla ciebie jeszcze jeden cytat. Przyniósł kolejną książkę i po chwili przeczytał. Kłopot z większością ludzi polega na tym, że są straszliwie zajęci organizowaniem rzeczywistości, której nawet nie rozumieją. Zawsze coś ustalamy, organizujemy. Nigdy nie przyjdzie nam do głowy, że rzeczy nie potrzebują być organizowane. Naprawdę, to wielkie odkrycie. Rzeczy potrzebują jedynie zrozumienia. Jeśli je zrozumiesz, one się zmieniają. Krócej? Tao sprowadza się do zasady Wu Wei. Możesz kombinować, argumentować, używać racjonalnych uzasadnień, jednak często tylko wprowadzasz zamieszanie. Żeby naprawdę skutecznie działać, musisz najpierw być. Bądź obecny. Przyłącz się. Obserwuj. Uczestnicz. Obecność przynosi odpowiedź. Odpowiedź już tam jest. Często wystarczy ją tylko zauważyć, poczekać, zrozumieć. To już koniec mojej audycji na temat książki Macieja Benewicza Coaching Tao. Mam nadzieję, że moje przemyślenia okazały się dla ciebie choć trochę przydatne. Pamiętaj, że kiedy narcyz zacznie słabnąć, będziesz otwarty na nowe przygody. A wtedy często wystarczy jedno słowo z usłyszanej historii. Jeden moment z tysiąca innych, aby zrozumieć Tao. Po prostu uczestnicz. Obserwuj. Jeżeli szukasz miejsca, gdzie będziesz mógł bez skrępowania wyrażać swoje myśli na temat osiągania szczęścia, poznać nowe horyzonty, zapraszam cię na mojego bloga odkrywamy.blog.pl. A swoimi przemyśleniami dzielił się Błażej Kitrys i jeszcze raz bardzo dziękuję za wysłuchanie mojej audycji. Wychodzimy!